الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سلم الله biz mübarek günlerdeyiz, bayram günüdeyiz ve böyle bilen ibadet tutarız. Tabi ibadet ve arkadaşlar bu ibadetlerde ümumiyyətlə məqsədlər var. Məqsədlərdən biri ıslah olmağı için insanlar için. Cəmiyyətin ıslah olmağı için. Çünkü hələ belə fərq olmuyor bu oruçlar. Yəni bir ay səhərdən akşama can müəyyən məsələləri tərk eləmək hələ belə deyil. Necə ki namaz kılmaq hələ belə deyil arkadaşlar. Namaz kılmada böyük məqsəd var, zəkat verməkdə böyük məqsəd var, həcc edməkdə böyük məqsəd var. Əsas dinin məqsədini onu başa düşsən, onda rahat olacaq sənə məsələlər başa düşmək. Onu başa düşməyən çətin olur. Məsələn, dinin məqsədləri var. Dinin məqsədləri tohidi yayılmalıdır, millətdən çəkindirmək, insanlara cəmiyyəti islah eləmək və məsələn məqsədlərindən hasanlıq. Hasanlığı əmr edir məsələn. Ona görə din baxmaq lazımdır, çətinləşdirmək olmaz. Dərdən də əgər bunu başa düşsən, sən sonra qayda gördün ki, çətinləşdirmə, asanlaşdır. Əgər kimsə çətinləşdirir, görürsən ki, İslam adı gəlmə axı. Çünki İslam bizə əmr edir asanlaşdırmaq. Aydın və yalışmaq belə. Dinin məqsədləri, dinin məqsədini başa düşəndə, onda sənə asan da olacaq. Məsələləri başa düşmək, alimin sözünü, ayəni, hədisini heç tətbiq eləmək. Ona rahat olacaq. Necə ki, məsələn, la ilahe illallah deyən, la ilahe illallah deyən, müəyyən məsələlər şirki tərk eləməlidir. Məqsəd olur la ilahe illallah. Ki, şirki tərk eləməyib. Əgər kimsə şirki tərk eləməyib, deməli, la ilahe illallah üçün məqsədin başa düşməyib. Necə ki, Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah məqsədi nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabi olmaq. Lakin kim ki, bir də eləyib, xurafatlara gedib, yuxularına, fəlsəfələ və s. qarşıdır toplamasın. O deməli, Muhammed Rasulullah başa düşmüyü məqsədən. Muhammed Rasulullah belə deyil miyim, arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə gəlməyib. Məqsəd onu tabi olmaq, ona müxarib olan şeyləri rədd eləməyib və ondan artıq eləməmək. Onun gətirmədiyi bir şeyi gətirməmək. O da bir arkadaşlar açıq məqsədən. Necə ki, məsələn, Ramazan. Ramazan tutmuşdur, lakin oruç tutmuşdur. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Kim yalan danışmaları, ona baran əməlləri tərk eləməsə, Allah subhanahu wa ta'ala qulunun yiyib içməyi, şəhri tərk eləməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə mütləq bir şey Allah bana əmrin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem əmrin eləyəndə müəyyən məsələlər yeri tərk edirsən. Ona görə islah belə olur insan. İslah belə olur arkadaşlar. Ona görə böyük bir ay idi, biz bu ayı keçdik elhamdülillah. Bu aydan sonra o deməkdə hər şey qutardı. Artıq orucunu da tutamıyım arkadaşlar. Orucu yenə var, namaz, məhçid yenə var, gecə namazları yenə var. Və başqa ibadətlər, hamısı Quran oxumaq və s. Hamısı var, əlhamdülillah. Yəni, davam eləmək. Həmçinin yaxşı bayramlar insan üçün bir fürsətdir ki, özün haqqı sabit seçsin. Və çalışmaq lazımdır ki, bundan belə olan xətaları təkrarlamaq. Və həm şey yadınızda sağlamadır, arkadaşlar, insan haqqları. İnsan haqqları ən böyük məsələdir, ən ağır məsələdir. Allah subhanahu wa haqqlarından sonra insan haqqlarıdır. Və birinci başlayır ata-ana. Ata-ana haqqı. Ona görə məbbada ata-anaya asıl olma. Sonra həmçinin sözcə haqqları. Görürsən, bəlisən, görürsən ki, sözcə haqqları haqqlarına. Yəni, əllər gəlir sözcə haqqlarına toplanmasın. Gəlir adil olsunlar. Həmçə öyrə haqqların arasında valideyn gəlir adil olar. Və həmçinin sözcələr gəlir öz ailələrini gəlir əziyyət verməyən, tabi olar. Peyğəmbər sallallahu Allah arasında asili olmayan məsələdə gəlir tabi olar. Yəni, dinimiz bizə əmr edir və bunu, dinimiz bizi yaxşılığa dəvət deməyə əmr edir. Ona görə hər vaxt dəvəti yaddan çıxarmayan dinimiz dəvət dilidir və nə desələrdir müxaliflər, şeytan, meytan və s. Biz dəvətimizə eləyirik, əlhamdülillah dəvətimiz gedir, əlhamdülillah dəvətimiz mübarəkdir, o dəvətdə şiddətliyi yoxdur, insanları öldürmək yoxdur. Aksine hurafat yoktu, yani uydurmalar, yuxular zadı yoktu. Elhamda dinimiz tənizdir, dəvətimiz, Quran, sünnə və sərəfin fəhmi. Sərəfin fəhmi təmiz. Nə xurafatlar, nə qəbul olunur, nə heç nə. Ona görə nə şiddətli ilə qalın olunur. Ona görə bizim orta xəttimiz var, dəvətimiz. Biz onunla gedimiz, bunu aparmalıyıq. Qardaşlar, biz hamımız dəvətçi, hamımız da məsul, hamımız da cavab edir. Allah qarşısında bu dinimizi yaymağa, ləyəndən yaymağa yaymışlar. Və fürsətdir, qardaşlar, fürsət idi. Yəni, Allah subhanallah bizim ibadətləri qəbul etsin, onları qəbul etsin. Allah subhanallah müsəlmin onu kümək olsun. Allah subhanallah Fələstinləki müsəlmin onu kümək olsun. O işğaldan Allah azad eləsin. Ama ümumən, subhanallah, Allah qala bütün müsəlminlərə kümək olsun. Allah subhanallah bizim dualarımızı qəbul etsin. Allah bizi sabit eləsin. Bu rəzəb, astagfirullah, yıqbarək, qonqbarək, səhəb etsin. Mələn, astagfirullah, qonqbarək, Mənim qardaşlar, bayramımız mübarək, Allah bizdən, hamımızdan, bizdən, sizdən qəbul etsin. Amin. Həmişkinə bayramımızı. Salam aleykum. Aleykum.